İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl, mutluyuz değil mi? Evet, hiç fena evet. Değil. Tabii Trump'ın kaybetmesine seviniyoruz ama Biden'dan da çok şey hal içerisinde değiliz tabii. Ben de tam onu diyecektim. Biden'ın kazanmasına pek sevinen yok. Trump'ın gitmesine seviniliyor. Evet. Yani çok. Karikatürler de öyle. Yani karikatürcüler aslında biraz da hani geçen hafta da söyledim de biraz karizmayı çizdirdim galiba. Biraz üzgünler. Üzgünler çünkü yani bu o kadar simgeler ve belirgin bir tipti ki bir de bir şey de yani mizah kaynağıydı Trump. Bir süre de devam edecek galiba bu. Kırmızı kravatıyla, uzun kırmızı kravatıyla ve böyle turuncuya çalan sarı yelesiyle falan. Arayacağız ya. Arayacağız. Daha bir süre kalacaktır herhalde zaten. 20 Ocağı kadar ama ses çıkartacak. Ondan sonra da ses çıkartmaya niyetli gibi görünüyor. İşte tabii. Damat yenilgiyi kabul ettiğine dair damat biraz onunla konuşuyormuş özel olarak. Bu damatlara da güven olmuyor ki artık. Evet ya hiç yani. Baba mı diyor artık, dad mi, Donald mı diyor. Yani ne diyecek bilmiyorum. Ya, biz sen bu işi kaybettin diye. Yavaş yavaş çekilsen mi diyecek bilmiyorum yani. Evet. Bu şeyi gördünüz mü? İş teklifi gelmiş Donald Trump'a. Daha sonra gerçi tweet silindi de. Kudüs'ten bir yerden gelmiş, bir belediye başkanlığı da olabilirsiniz falan diye. Aslında destek vermeye çalışmışlar. Sonra yanlış anlaşıldı diye silinmiş. Böyle bir şey var. Güzel bir destek. Belediye başkanlığı. Kudüs belediye başkanlığı. Evet. Çünkü şey tabii herkes bunun eski şovuna gönderme yapıyor. You are fired. Kovuldun evet. diyordu ya. Şimdi evet, aynı şeyi evet. Amerikalılar diyor. Evet, öyle bir karikatür de var zaten, çok da güzel çizilmiş ama ben Le Monde çizeri Plantu ile başlamak istiyorum. Lütfen. O da memnuniyetini dün sabah hemen böyle okurlarıyla paylaştı. Plantu'nun karikatüründe çok da güzel çizmiş. Ön planda Joe Biden ile Kamala Harris'i görmekteyiz. Her ikisinin de ağzı böyle kulaklarında. Yani burada Plantu ağzı kulaklarında deyimini tam anlamıyla böyle iki siyasetçinin portrelerine iyicene yansıtmış. Evet. Öyle gülüyorlar. İkisi de çok mutlular ve elleriyle de V işareti yani zafer işaretini yapıyorlar. Karikatürün arka planında da yemyeşil bir golf sahası görmekteyiz. Golf sahasındaki tepelerden birinde kontrolden çıkmış, aşağı doğru hızla inmekte olan bir golf arabası var. Evet. Golf arabasının direksiyonu sürücünün ellerinde kalmış. Golf sopaları sağa sola savrulmuş. Hatta golf toplarından biri de şaşkınlıkla havalara bakınmakta olan sürücünün kafasına inmiş, tekrar sıçramış falan. Komik bir karikatür. Sürücüyü tanıdınız değil mi? Evet, sarı. Yani o güzel sarı yelesiyle sarı. Ve kırmızı kravatıyla, kravatı evet o da var tabii görünüyor. Trump'tan başka bir şey, birisi değil. Hızla tepeden aşağı arkadaki Trump Tower'larına doğru sürükleniyor bu karikatürde. Düşüşte evet. Evet, düşüşte. Şimdi Plantu'nun karikatürü... Nereye doğru düşüyor sizce? Trump Tower'a. Tam tamam mı diyorsunuz? Belki de şeydir bu Four Seasons'da doğru düşüyordur. Açıklamasını orada yapmışlar. Bir garajda yapmışlar yanlışlıkla otel yerine. Yani yanlışlıkla dediğiniz bir karışıklık olmuş organizasyonda. İkisi de Four Seasons adını taşıyor ama yanlış yeri seçmişler açıklamayı. Evet. Güzel. Taksi. Yani şimdi Plantu'nun karikatürü her ne kadar iyimserse, çünkü genelde iyimser oluyor onun karikatürleri. Dünya genelinde geçtiğimiz hafta sonu çizilmiş olan karikatürler o kadar da iyimser değillerdi. Yani bazıları Trump'a hakarete varan aşağılamalarda falan bulunuyordu. Bunları geçelim. Daha gerçekçi olanlar da az değildi. Örneğin Norveçli karikatürcü Siri Dokken, onun çizdiği karikatür bunlardan bir tanesi. Bu da çok güzel bir karikatür. Bu burada tıpkı Plantu'da olduğu gibi Joe Biden ile Kamala Harris'i yan yana, yan yana değil de yani ikisini görüyoruz. Portre çok başarılı. Karikatürde Biden mutlu, mesut, bir eliyle seçmenlerini selamlıyor, böyle o teşekkür selamı yapıyor. Kolunu ise diğer kolunu onu kucağında taşımakta olan Kamala Harris'in omzuna dolamış. Yani bir Biden'ı bir çocuk gibi kucağında taşıyor Harris. Harris'in yüzünde de memnuniyetin ötesinde bir gurur ifadesi görüyoruz. Onu okuyabiliyoruz. Bence Norveçli editoryal karikatür ustası Siri Dokken'in çok başarılı bir çalışması. Çok güzel anlatmış gerçeği, durumu yani. Evet, yüzü bembeyaz şeyin. Evet, beyaz. Yavaş yavaş böyle şeyleri bulacağız. Renkleri, yani sembolleri, simgeleri, Biden'ı böyle 3-4 çizgide anlatacak şeyler, ipuçları yavaş yavaş gelecektir. Yüzü beyaz, biraz işte uzun, suratı var falan filan. Bakalım, çıkacaktır ortaya. Bir tipleme çıkacak. Fakat Kamala Harris onun önüne geçecek gibi görünüyor şimdiden. Evet, şeyle hem siyah hem de Hintli kökenli. Evet. Beyaz değil yani Kamala Harris. İlk beyaz defa değil. Başkan yardımcılığına. O da karikatür konusunda biraz şey, hassas bir konu tabii. Yani siyah çizemezsiniz. Olmaz. Öyle mi? Tabii. Yani biraz böyle esmer çizebilirsiniz de. Neyse, o da zaten esmer. Evet. Şimdi Pulitzer ödüllü Amerikalı bir karikatürcü Dave Granlund, o kendi web sayfasında seçim sürecini gün be gün çizdi. Son karikatüründe de, dünkü karikatüründe Harris'in elinde bir makas, Biden'ın elinde de Trump'ın ünlü kırmızı kravatından kesilen bir parça vardı. O da çok matrak bir karikatürdü. Fakat 4 gün önceki karikatürünü aldım ben. Oldukça gerçekçi ve düşündürücü bir karikatür bu da. Bu karikatürün başrolünde Sam amca var. Sam amcamız. Etrafında çoluklu çocuklu, kadınlı erkekli, oldukça kalabalık bir vatandaş grubu. Hepsi kendine göre ellerine birer araç almışlar. Kimi işte el süpürgesiyle, kimisi paspas yapıyor. Bir tanesi çimentoyla ya da alçıyla çatlayan yerleri onarmaya çalışıyor. Yukarıdan inerek bir işçi. Bir çocuk kopan parçaları yerine takmaya çalışıyor. Nereden kopan? İşte taştan yapılma büyük bir USA, yani ABD harfleri Türkçesiyle çatlamış. Onları, o büyük kütleyi, USA kitlesini onarıp temizlemeye çalışıyorlar. Sam amca ise harflerin tepesine çıkmış, elindeki dev tüple hasar gören yerleri o da onarmaya çalışıyor, yapıştırmaya çalışıyor. Tüpün üzerinde ise post seçim diye tercüme ediyorum. Yani seçim sonrası çimentosu yazısını okuyoruz. Veya yapıştırıcısı, her neyse. 4 yılda verilen hasar o kadar büyük ki Sam amca da yılgın, kendi kendine de söyleniyor. Ya ne kadar çok çatlak var, evet, ne kadar çok kırık var diye söyleniyor. Kolay gelsin diyelim Sam amcaya, işi zor gerçekten de. 4 yıl içinde, yalnız Amerika'ya değil galiba, değil mi? Evet, evet. Dünyaya verilen hasar çok büyük oldu. Yeryüzündeki canlılar alemine, evet. Evet, evet. Peki biz Amerikalıları biraz artık kendi hallerine bırakalım. Kendi temizliklerini önce kendileri yapsınlar. Ama bizim burada çok önemli bir kutlamamız var. Ondan biraz söz etmek istiyorum. Hafta sonunda yani 13 Kasım Cuma günü Açık Radyo 25 yıllık yayın hayatını geride bırakacak. Bu benim için de çok önemli bir gün. Zira ben de tam 25 yıldır neredeyse her gün hep Açık Radyo ile uyandım. Yani uyandım sözcüğünü mecaz olarak da algılayabilirsiniz. Hiç sakıncası yok yani. Şimdi fakat gerçekte de işte Amy Goodman'dan İngilizce dersleri aldım. Ne bileyim sabahlıkta Didem Gençülk'ün müzikleriyle sabah yürüyüşlerimi gerçekleştirdim. Hatta Jack Cohen'in o sevgili arkadaşının sabahlık sesi hakikaten bana çok iyi geliyor sabahları. Gün geldi sorunlarımı Açık Radyo ile paylaştım. Gün geldi Açık Radyo'nun sıkıntılarını kendime dert ettim. Kızdığım da çok oldu. Ama insan sevdiklerine daha çok kızıyormuş. Öyle değil mi yani? Her neyse sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatacağım 3 tane özel karikatür daha var. Uzun lafın kısası iyi ki varsın Açık Radyo diyeceğim. Sensiz bu zor dönemler hakikaten çok daha zor olurdu. Efendim hep birlikte diyelim yani gerçekten. Evet. Bu bir kolektif çabanın tipik örneği yani. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Açık Radyo'nun 25. yılını kutlayan ilk karikatürümüz Musa Kart'ın. Dostumuz Musa Kart'ın bir eseri. Tutuklu olduğu aylar boyunca kendisinden ilgisini esirgemeyen, programlarımızda da sıkça sorununu dile getirdiğimiz o dönemlerde Musa Kart, ki çizgilerini göremiyoruz artık maalesef medyada, Açık Radyo'ya duygularını özel olarak çizdiği iki karikatürüyle ifade etmişti. Anlatmak istediğim karikatüründe Musa Kart bir şişe çizdi. Hani o normal şeffaf cam şişelerden bir tanesi. Bazıları bu şişelerin içine süs olsun diye minik gemiler yapıp yerleştirir ya. Evet. Ya da geleceğe mektuplar yazıp koyarlar falan ıssız adalarda ve denize atılır, evet, değil mi? Denize atılır. İmdat mesajlarını rulo yapıp şişenin içine koyanlar falan. Umut birilerinin bulup okuması ve yardıma gelmesi. Musa Kart sanırım bu şişenin içine sanki kendisini çizmiş. Kendisi girmiş. Bir elinde kırmızı bir mikrofon. Diğer elinde de Açık Radyo yazılı bir pankart. Şişenin içindeki yardım edin mesajımı Açık Radyo duyuruyor diyor bu karikatürüyle. Ben öyle okuyorum açıkçası. Evet. Çok etkileyici doğrusu. Evet, evet. İzmirli karikatürcü dostumuz Menekşe Çam, o da kendisini resmetmiş yine. Onunki daha duygusal. Açık Radyo'nun 25. Yılını kutlamak için kendisini şişe içinde değil fakat çalışma masasının başında çizdi. Önünde kağıtları var, kalemleri, çizim, bilumum çizim, araç gereçleri ve tabii ki çalışma ortamının olmazsa olmazı bir bardak demli çay ve sesi açık bir portatif radyo. Evet, radyosu. Evet, Er Radyosu. Menekşe Çam hülyalı gözlerle radyodan çıkarak havaya karışan notalara mı bakıyor? Belki evet. De. Ama ilham gelmesini bekliyor muhtemelen. Hangi radyoyu dinliyor, hangi kanalı dinliyor diye sormaya hiç gerek yok. Çünkü onu da yazmış Menekşe Çam karikatürün üzerine. Açık Radyo 25. yılında demiş. Bu güzel karikatürü için de Menekşe Çam'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, aynen öyle. Musa Kart'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyorum ben. Evet. Bu haftanın son karikatürünü hoşgörünüze sığınıyorum ama ben çizdim. Şimdi malum Açık Radyo'da bugüne kadar hani ne kadar övünülse yeridir. 1277 değil mi? Yanlış söylemiyorum. 1277 programcı 1169 program yapmışlar. Evet. Bu rakamları son sizden aldım. Son rakamlar, evet. Böyle, evet. Eşi benzeri görülmemiş bir durum. Daha da güzeli bu programcıların çoğu Açık Radyo ile bir bütün bir aile olmuşlar. Bir aile kurulmuş. Sıcak ilişkiler kurulmuş. Pek çoğu da destekçi olmuş. Olmayı da sürdürüyor. Bu da bir karikatürcü olarak kafamda şöyle bir görüntü oluşturdu. Bütün programcılar bir araya gelmiş toplu yaş günü kutlaması yapacaklar. Şimdi bir an için bu 1277 programcıyı gözünüzün önünde canlandırın lütfen. Bir sokak dolar taşar değil mi? Yani peki bu kutlama için nerede buluşulur? Tabii ki Meral ve Ömer Madraların evlerinin önünde değil mi? Elbette. İşte beni de şeytan dürtmüş olmalı ki bu manzarayı, yani hayal ettiğim bu manzarayı kağıda dökmeye çalıştım. Sokakta buluşup bir araya gelen 1277 programcı, ellerinde bayraklar, rengarenk flamalar, Açık Radyo yazılı pankartlar ve evinin penceresinden de bu manzarayı mutlulukla izleyen bir Ömer Madra. Karikatür bu. Fakat pencerenin öbür köşesinde de kenarda Meral Mutlu Madra'yı da çizemeden edemedim nedense. O biraz endişeli gibi sanki değil mi? Radyonun genel müdürü kendisi. Ama niye endişeli? Niye endişeli? Peki aralarında geçen konuşmayı canlandıralım mı bu iki kahramanımızın? Evet lütfen. Ömer Bey ne diyor? Meral bak programcılarımız Açık Radyo'nun doğum gününü kutlamaya gelmiş. Ömer sakın. Şimdi burada mikrofonu açayım. Meral Hanım'a verelim. Öyle mi? Yanınızdaysa. Ama veremiyorum. Reddetti konuşmayı. Allah. Tahmin ediyordum ama. Birimiz dab etmek zorundayız. Evet. Yayına çıkmama ilkesi var. Peki. O zaman anlayışla karşılıyoruz. Ne diyor Meral Hanım? Diyor ki Ömer sakın kapıyı açayım deme. Pastayı bırakıp gitsinler. Evet. Affınıza sığınarak böyle bir karikatür yaptım. Estağfurullah. Koronaya karşı tabii. Koronaya karşı bir de yani düşünemiyorum evin içinde 1277 programcı. Zor oldu. İkram durumu falan olacak. Şimdi çay getir falan. Yani biraz problem olabilir. Evet. Yoksa sizden hiçbir şüphem yok Ömer Bey. Yani gerçekten o kapıyı açar. Sanırım Meral Hanım da aynı şeyi düşünüyordur. Kapıyı açar, sırayla herkesi içeri alırsınız memnuniyetle. Severim. Maskeli olarak tabii. Maskeli. Mesafe kuralına da riayet ederim. Evet, nasıl evet. Olacaksa. Evet, vallahi. Evet, zor an geldi. Haftanın karikatürünü seçiyorsunuz. Ben karışmıyorum. Çünkü yani... Ben de karışmıyorum. Vallahi bu sefer ben de karışmam. Ha, güzel. O zaman geçen hafta ilk kez benim dediğim olmuştu ama bu hafta ben de karışmam. Feryal'e soralım diyeceğim. Ya da Meral Hanım'a soralım. Meral Mutlu Madra ne diyor acaba? Vallahi bir cevap vermiyor. Vermiyor. Peki ben o zaman Musa Kart'ı seçiyorum. Eyvah. Başım derde girecek. Neden? Meral'i seçmedim diye. Evet. tamam. Yani ben de oy kullanabilir miyim? Tabii lütfen. Ben kendi karikatürümü seçiyorum. İşte bu kadar. Harika. O zaman Özdeş'e tayin edici oyu veriyoruz. Evet. O zaman ben de başka bir karikatür söyleyeyim madem. Hiç karışmıyorum bu şeye demiştim. Ben de Menekşe Şam'ı seçiyorum öyleyse. Amerika'ya döndük şimdi ya. Evet, Amerika'ya döndük. Peki ben fikir değiştirdim. İzel Rozental. Allah bizi yeni bir Biden'dan korusun diyeyim. İnşallah o noktaya gelmeyelim. Evet. Instagram'daki seyircilerin, izleyicilerinin eğilimi nasıldı İzel? Yani onu söylemek yani hakikaten zor geliyor bana. Ama biraz da şey ediyorum, yani çekinerek söylüyorum. Evet, onların da bu karikatürden, yani İzel Rozental karikatüründen yana oy kullandıklarını söyleyebilirim çoğunluğun. Gerek Facebook'ta, gerek de Instagram hesabımda böyle bir durum var. Evet, onu seçtik o zaman. Evet. Utanarak söylüyorum. Utanarak, biz de öyle utanarak çok mutluyuz aslında. Cuma günü gerçekten 25 yılı devirmiş oluyoruz. Bu kolektif bir eforun, tamamen bir komünite radyosunun, topluluk radyosunun dünyada da çok fazla örneği olmayan bir başarısı diyelim. Kolektif demişken siz, şimdi Didem Gençtürk mesaj attı. O da İzel Bey'in karikatürüne oy vermiş. Ama diyor, Menekşe Çam'ı da çok sevdim. Feryal de İzel Bey'in karikatüründen yana oy kullanmış. Tamam, o zaman bayağı şeyde, demokratik bir durum oldu. Can Tombil de aynı şekilde kullanmış. Hatta bir iki mesaj var. Güzel mesajlar şeyde, Instagram'da. Bir dakika. Şöyle bir tanesini kusam mı diyordum. Bekliyoruz. Ben o kadar usta olmadığım için. Kalbim Murat Palabıyık diye bir dinleyicimizden geliyor. Kalbim haftanın karikatürü olarak en alt sağdaki Açık Radyo'nun doğum günü karikatürünü seçiyor. Ben de oradaki kalabalığın içindeki binlerce Açık Radyo izleyicisinden biriyim. Diğer yandan da aklım üst ortadaki seçim sonrası USA'nin çatlaklarını onaranlar karikatürünü seçebilirsin diyor. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz diyor. Bir de Korkut Akın'dan böyle bir mesaj var. Açık Radyo hiç susmasın. Bütün seslere, renklere, tınılara hep açık olsun. Gibisinden hoş mesajlarımız var. Harika. Cuma günü tekrar konuşma fırsatı da buluruz. Umarım özel bir yayın yapma, gerçekleştirme imkanı bulabilirsek ona da hazırlık yapalım. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden kutluyorum. Çok teşekkürler. Tekrar gerçekten kutluyorum. Mutlu olduk. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.